Czarny Bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem, co teraz będzie brał mój Krzyś. Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzecia fala pandemii. Resort zdrowia apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych. Szef dyplomacji Niemiec uważa, że Polska otrzymała już rekompensatę za, jak to określił, narodowo-socjalistyczne niesprawiedliwości. Na Polanie Jakuszyckiej startuje Bieg Piastów. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Każdego dnia w tym tygodniu było ich więcej niż tydzień temu. Wczoraj resort zdrowia poinformował, że poprzedniej doby wykryto prawie 8800 nowych przypadków choroby. Z powodu COVID-19 zmarło 241 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że z tygodnia na tydzień przyrost liczby nowych zakażeń wynosi 23%. Zaznaczył, że wzrost jest stałym trendem. Trzecia fala pandemii już jest w Polsce. Systematycznie rośnie w Polsce liczba chorych na brytyjską mutację koronawirusa. Obecnie to 10% chorujących na COVID-19. Również mamy już pierwszy przypadek zakażenia południowoafrykańską mutacją. Przypadek pochodzi z okolic Suwałk. Adam Niedzielski zaapelował o zachowanie reżimu sanitarnego. Podkreślił, że ponownie wchodzimy w sytuację kryzysową i należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń. Barbara Góra, Polskie Radio. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia służb mundurowych oraz osób w wieku 60-65 lat. Dalszy harmonogram przedstawił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zapisy dla osób z grupy 60-65 ruszą na początku marca. Obie te grupy będą szczepione szczepionkami firmy AstraZeneca. Ze względu na to, że właśnie 60-65 lat seniorzy to już są szczepienia populacyjne, to w związku z tym na początku marca rozpoczniemy zapisy. Od 7 marca planowane jest dokończenie szczepień w grupie 0, czyli medyków, a od połowy miesiąca osób przewlekle chorych. Na skutą lodem Wisłę patrzą z niepokojem mieszkańcy gminy Słubice niedaleko Płocka. Gdy wraz z roztopami poziom wody wzrośnie, obawiają się najgorszego. Dlatego gromadzą worki, żwir i łopaty, a strażacy nieustannie patrolują wały, mówi sekretarz gminy Przemysław Nowacki. Od kilku dni strażacy z wszystkich jednostek są w stanie gotowości bojowej. W dzień i w nocy jest prowadzony monitoring wałów. Co 4 godziny podawane są dane odnośnie stanu rzeki, odnośnie stanu zludzenia na Wiśle. Mieszkańcy gminy pamiętają jeszcze katastrofalne powodzie zimową z 1982 roku, gdy były bardzo podobne warunki, i letnią z 2010, gdy Wisła przerwała wały. Straty poniesione przez Polskę podczas okupacji przez III Rzeszę zostały już zrekompensowane, uważa szef niemieckiego MSZ. Heiko Maas odpowiadał na pytanie posła PiS Arkadiusza Mularczyka w sprawie reparacji wojennych. W pytaniu do szefa niemieckiej dyplomacji wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Arkadiusz Mularczyk wskazał, że mimo upływu ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej, Polacy wciąż nie mają żadnej prawnej drogi dochodzenia roszczeń sądowych przeciwko państwu, które naruszyło szereg wartości, na przykład prawa do życia, własności czy godności. Szef niemieckiego MSZ odparł, że Niemcy przekazały już znaczące środki na rzecz Polski z tytułu odszkodowań za niesprawiedliwości narodowo-socjalistyczne, dodając, że chodzi o łączną kwotę 2 miliardów euro. Minister spraw zagranicznych przekonuje, że międzynarodowe prawo przewiduje wyłącznie uregulowanie roszczeń między państwami, nie zaś osobami fizycznymi. Niektóre niemieckie media piszą, że dyskusję na temat reparacji wojennych zamknął najpóźniej traktat 2+4 z 1990 roku, w którym jednoczące się Niemcy wyrzekły się na dobre wschodnich terenów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To o niesprawiedliwościach narodowo-socjalistycznych, niesprawiedliwości na Białorusi. Na 2 lata więzienia skazano dziennikarki stacji Bielsat Darię Czulcową i Kaciarynę Andrzejewą. Obie relacjonowały na żywo antyreżimowe protesty. Przed konsulatem Białorusi w Białymstoku odbyła się manifestacja w ich obronie. Dziennikarze swoją robotę robią i nie mogą za to siedzieć za kratami. Nasze serce bolą za tych dziewczyn, które siedzą zaraz w więzieniu i które mają zaraz 2 lata kolonii karnej. Oni po prostu robiły swoją pracę. Okropne to jest. Jak można dziennikarkę posądzić o to, że ona jest dziennikarką? Reporterki zatrzymano w połowie listopada w Mińsku. Na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie rozpoczyna się 45. Bieg Piastów. Pandemia zmusiła organizatorów do zmiany formuły zawodów. W tym roku nie będzie finałowego weekendu ze wspólnym startem na każdym dystansie. Za to od dziś każdy, kto zapisał się na tegoroczny bieg, może przyjechać i zmierzyć się z trasą, tłumaczy rzecznik Biegu Piastów Leszek Kosierowski. Będzie 16 dni, podczas których można ukończyć wybrany dystans. Podczas tych 16 dni będzie 9, w których w Jakuszycach na oryginalnych trasach będziemy mierzyć czas. Mimo zmienionej formuły, chętnych do startu jest prawie 5 tysięcy. Nie ma co się poddawać, my startujemy już kilkanaście lat. Świetne miejsce, uważam. Atmosfera jest niesamowita. W pozostałe dni, gdy nie będzie pomiaru czasu, można swój wynik zarejestrować w aplikacji Biegu Piastów w smartfonie. Można się zapisać na bieg na 6, 12, 25, 30 albo 50 kilometrów. Szklarska Poręba, Patryk Michalski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dużo więcej o sporcie Adam Malecki. Polacy zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy w koszykówce. Biało-czerwoni co prawda przegrali w Gliwicach z Mistrzami Świata Hiszpanami 88-89, ale awans dało im jeszcze przed wyjściem na parkiet zwycięstwo Izraela z Rumunią, z którą Polacy na zakończenie eliminacji zagrają w niedzielę. A jak porażkę z Hiszpanami podsumował środkowy Aleksander Balcerowski? Takie mecze w ostatnich sekundach bolą najbardziej. Boli taka porażka. Na pewno mogliśmy wygrać ten mecz, jeżeli byśmy zrobili kilka rzeczy lepiej. Ale takie są mecze. Jedna drużyna ma wzloty i druga upadki. W takim meczu dużo się dzieje rzeczy, więc wygrali oni teraz. W Rumunii przebywają skoczkowie narciarscy z Kamilem Stochem na czele, który wczoraj stanął po raz 79 na podium Pucharu Świata. Zajął drugie miejsce. No jestem super zadowolony. Ten dzień był bardzo na plus. Taki pozytywny zastrzyk energii, ale z drugiej strony też muszę gdzieś mieć z tyłu głowy, że w dalszym ciągu muszę być bardzo skoncentrowany. Szybko może się wszystko zmienić. Super dzień. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który skorzystał na dyskwalifikacji lidera Pucharu Świata Norwega Graneruda. Miał nieregulaminowy kombinezon. Trzecie miejsce zajął Niemiec Geiger, a tuż za podium wylądował Dawid Kubacki. Dziś rywalizacja drużyn mieszanych. W narciarstwie alpejskim mistrzem świata w slalomie gigancie został Francuz Mathieu Fèvre. Z trasy w Cortinie d'Ampezzo wypadł główny faworyt Alexis Pinturo. Faworytka dzisiejszego finału Australian Open zdaje się być jedna. To Japonka Naomi Osaka, która zmierzy się z Amerykanką Jennifer Brady. Że jest faworytką, potwierdzają słowa polskiej dyblistki Klaudii Jans-Ignacik. Wygra Naomi Osaka. Nie wyobrażam sobie, żeby nie wygrała tego meczu w dwóch setach. Przemawiają za nią i liczby, i to, że jest w tak fantastycznej formie, w tak łatwy sposób pokonując Serena Williams. Nie widzę innej możliwości, żeby Naomi Osaka nie wygrała po raz kolejny wielkiego szlema. Osaka z Brady zagrają o 9:30. Panowie zmierzą się jutro. Serb Nowak Dżokowicz z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. W piłkarskiej ekstraklasie odbyły się dwa mecze 18. kolejki. W Krakowie przegrał lider Pogoń Szczecin 1-2 z Wisłą. W meczu drużyn z dolnej części tabeli bez bramek w starciu Stali Mielec z Krakowią. A w ligach zagranicznych w Premier League Wolverhampton pokonało Leeds United 1-0. 81 minut Mateusza Klicha. W Bundeslidze Wolfsburg pokonał na wyjeździe 3-0 Arminię. W końcówce zagrał Bartosz Białek. A we Włoszech Fiorentina z Bartłomiejem Drągowskim w bramce pokonała 3-0 Specję. Cagliari 0-1 przegrało z Torino. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu był producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dziś pogodnie na Dolnym Śląsku, gdzie indziej sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W wielu miejscach mgły, rano marznące. Na termometrach od zera na Suwalszczyźnie do 5 stopni w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? Oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to... W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Teraz w Wektrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy, a Netflix nawet na rok w prezencie. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601 601 601.

Łazik Wytrwałość z powodzeniem po półrocznej podróży z Florydy wylądował na Marsie. Pojazd rozpoczął swoją misję i wysłał na Ziemię pierwsze zdjęcia. To najbardziej zaawansowany łazik, jaki powstał w historii, podkreślają naukowcy NASA. Na Florydzie, niedaleko przylądka Canaveral, skąd wystartowała rakieta, jest Jan Pachlowski. Dzień dobry z Polski. I dobry wieczór. Dzień dobry. Zdaje się. Witam. Tak. Ja zawsze lubię mówić amerykański dobry wieczór o polskim poranku. Na początku naszego spotkania przypomnimy sobie ten wyjątkowy, a zarazem historyczny moment lądowania łazika Perseverance, czyli właśnie Wytrwałość na Marsie. Centrum dowodzenia całej tej operacji tym razem znajdowało się w siedzibie NASA w Kalifornii, a dokładnie w Pasadenie. Posłuchajmy. As expected. As expected. SkyTeam maneuver has started. UHF is good. Touchdown confirmed. Yes. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Ci Amerykanie. We scared, but we brave as well. Tak, i niesamowita radość. Ta radość taka, która była pokazywana na całym świecie i demonstrowana. Rzeczywiście takie rzeczy są wyjątkowe, bo Amerykanie potrafią się cieszyć wyjątkowo, bo to też duma narodowa, ale duma w skali globalnej. Amerykanie dzielą się tym sukcesem z całym światem. Zresztą amerykańskie media podkreślają, że to najtrudniejsza kosmiczna misja od czasu lądowania ludzi na Księżycu i to podkreśla również jej znaczenie. W ogóle operacja stworzenia i wysłania łazika na Marsa kosztowała 2 miliardy dolarów, ale eksperci tutaj podkreślają jednak, że wydatki na całą ekspedycję będą kilkakrotnie większe. To jest najcięższy pojazd, jaki trafił w historii na czerwoną planetę. Waży 1025 kg. To 49. misja w historii. Dotychczas udanych było 24. A łazik przy takich ostrożnych kalkulacjach ma z powodzeniem badać Marsa przez minimum 2 lata. Ale inżynierowie podkreślają, że ten czas będzie najprawdopodobniej kilkakrotnie dłuższy, ale nie chcą zapeszać. Łazik posiada najnowocześniejszy sprzęt audio i wideo. Praca łazika ma przysłużyć się m.in. także do załogowego już lotu na Marsa w przyszłości, do lotu już z ludźmi na pokładzie. NASA na konferencji prasowej, która odbyła się kilka godzin temu, pokazała pierwsze zdjęcia z miejsca lądowania łazika na specjalnym kraterze, gdzie w przyszłości miała płynąć woda. Zdaniem naukowców to takie jeszcze tutaj wtrącenie do tej myśli. To ma być jeden właśnie z dowodów na istnienie życia w tym miejscu. W trakcie zbliżania się do Marsa kamera zarejestrowała również wyjątkowy film, co nie było możliwe w poprzednich misjach. Pierwsze zrobione przez pojazd zdjęcia były czarno-białe, ale teraz fotografie już są w kolorze i pokazują one taką charakterystyczną czerwień planety, z której zresztą słynie Mars. I podczas tego weekendu łazik przejdzie kilka kontroli sprzętu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Sprawdzony zostanie również taki specjalny dron, taki mały helikopter, też jest w ten sposób dron nazywany, schowany pod łazikiem, który będzie wykonywał takie loty zwiadowcze. I misja to jest też bardzo ważne, ma nie tylko olbrzymie znaczenie naukowe. NASA ogłosiła taki specjalny konkurs na oficjalną nazwę pojazdu i łazik został właśnie nazwany Wytrwałość, a amerykańska agencja kosmiczna tutaj symbolicznie postanowiła poświęcić całą jego misję personelowi medycznemu na całym świecie, pomagającemu wszystkim chorym w trakcie pandemii. Ta symbolika polega na tym, że aluminiowa płytka została zainstalowana na prawej stronie podwozia i jest na niej znak Ziemi wspartej przez starożytny symbol splecionego wokół pręta węża, reprezentującego globalną społeczność medyczną. To się dzieje teraz, a co przed nami, jeżeli chodzi o podbój kosmosu, to już na koniec w jednym zdaniu firma SpaceX zapowiada, że już może w 2021 roku podjęta zostanie próba lotu na orbitę. Janie, w USA sporo się dzieje, nowy prezydent, podobno Kardashianka się rozwodzi, ale z poważniejszych spraw to w Teksasie zamarzły turbiny, no i przerwy w dostawie prądu. Coś jeszcze na ten temat na koniec?

Kazik. A sprawdźmy, jaka dzisiaj aura. Dziś szanse na słońce mają mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Na pozostałym obszarze pochmurno, na wschodzie mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura dzisiaj prawie wszędzie na plusie. Od zera na Suwalszczyźnie 5 stopni w centrum do 11 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Proszę dać znać, proszę Państwa, jak poranek. Zawsze pan Jan do nas pisał, który biega. Panie Janie, proszę dać znać, czy pan już w sztosie, jak to się mówi, o poranku. Myślę, że Foster the People pomoże w rozgrzewce. Program trzeci. Well, I can find my way, I know my left and right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost that night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be. Mystery never close, I'm open day and night. Sobota. W weekend może nieco więcej czasu będzie na spacery albo na sport. Tymczasem Henryk Sytner zaprasza nas dzisiaj na grę w squasha. Medal dla każdego. Odwiedził jeden z kortów do squasha i rozmawiał z graczami o tym, czemu wybrali akurat ten sposób aktywnego spędzania czasu. Jak poprawić kondycję i przy okazji się dobrze zabawić? Odpowiedź jest prosta. Pograć w squasha. Co tak zachęca do tej gry? Możliwość wyżycia się z odbijanie piłki w takiej klatce, żeby przeciwnik nie mógł jej odebrać. Na początku jest bardzo trudne. Człowiek nie bardzo wie, o co chodzi. Po 10 minutach gry biegają czarne plamy przed oczami ze zmęczenia. Pierwsze moje wrażenie to było takie, że nie wiedziałem w ogóle, gdzie ta piłka lata. Ale po pewnym czasie ona się przyzwyczaić, już człowiek wyczuwa dystans. No i wtedy już gra się zupełnie inaczej, operuje się techniką. Zasady są podobne troszeczkę do gry w tenisa, z tym, że piłka nigdy nie doleci do nas, trzeba zawsze dojść do piłki, starać się trochę oszukać przeciwnika z zwodem ciała i odbić tak, żeby zdobyć punkt. Żadna gra, czy zespołowa, czy indywidualna, nie powodowała takiego zmęczenia u mnie przez godzinę. Korzyści? Się ruszamy, poza tym jest to forma spotkania z kolegą. Być może w innych warunkach nie byłoby na to czasu. Odstresowanie na pewno. Współzawodnictwo, jakaś rywalizacja. Zapominam, co się dzieje. Przychodzę na przykład zmęczony po pracy i po tej godzinie zupełnie jestem tak, jakbym poszedł na saunę z odnowę biologiczną. Chociaż jestem zmęczony, ale gdzieś to wszystko ucieka. Kondycję to daje i niesamowitą zwinność, bo no tutaj trzeba podejmować decyzje bardzo szybko, więc jest to refleks niesamowity. Nie zamienilibyście squasha na inną grę? Oczywiście można też coś innego, ale generalnie nie chciałbym z tego zrezygnować, bo rozwija to motorykę niesamowicie. Nieraz człowiekowi się nie chce przychodzić tutaj, jest zmęczony, pojechałby do domu, ale jednak ta godzina grania, jak jej nie ma w tygodniu, to czegoś jednak brakuje. To już pewnego rodzaju przyzwyczajenie, może i nauk już w jakimś stopniu. Ale oczywiście to nie jest tak, że to jedyna forma ma jakiegoś ruchu. To jest jakiś dodatek. Chyba szybko z tego nie zrezygnujemy. Przyznają Państwo, że już sama oprawa dźwiękowa medalu dla każdego napędza do działania. Z graczami rozmawiał Henryk Sytnar. To promocja. Szpiegostwo, dywersja, sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie, musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. To dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie w niedzielę o 25. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In the time of chimpanzees, I was a monkey. haircut, the juggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. They get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine noja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So ten weekend mamy okazję podziwiać w sieci znakomite role Madsa Mikkelsena. Fajny film. Filmy z udziałem duńskiego aktora proponuje nam platforma Moje Ekino. No, o programie przeglądu z jego współorganizatorem Michałem Broniszewskim rozmawia Ryszard Jaźwiński. Zwykle mówimy o tym, że na przykład weekend może być na Maxa, a tym razem mamy weekend na Madsa, tak? Mamy weekend na Madsa, mamy weekend z Madsem Mikkelsenem, wszechstronnym aktorem, który, jak to kiedyś ujął pewien krytyk, potrafi zagrać absolutnie wszystko. Fenomenalny aktorski talent i jak śledzimy jego karierę, to jest to aktor, który bardzo starannie też dobiera wszystkie tytuły. Propozycje. Bo znajdziemy tam przecież i blockbustery, i duże hollywoodzkie filmy z Disneya, ale znajdziemy też zaangażowane kino artystyczne. Do kin za chwil parę wejdzie fenomenalny film Na Rauszu Tomasa Winterberga, który już zresztą świeci triumfy na przedpremierach. No właśnie, bo już Na Rauszu możemy oglądać w niektórych kinach w Polsce. Tak, na pojedynczych pokazach przedpremierowych, z tego co wiem, Best Film planuje wprowadzić ten film w maju. I może to już być po zdobyciu na przykład Oscara, bo są na to duże szanse. Tak, film jest bardzo dobry, naprawdę zbiera fantastyczne recenzje i rzeczywiście jest zdecydowanie warto obejrzenia, nie tylko ze względu na samą rolę Madsa, ale w ogóle na samą tematykę tak trudnego tematu, jakim jest spożywanie alkoholu w ilościach nadmiernych. Ale no Mads daje tu kolejne kolejny dowód nieprzeciętnych swoich umiejętności. Warto tu wspomnieć, że podczas tego weekendu na Marsa zobaczymy propozycje zróżnicowane, bo zobaczymy film Arktyka, film właściwie jednego aktora, film, w którym Mars jest na ekranie praktycznie przez większość czasu sam, potrafi przykuć do ekranu przez ponad 1,5 godziny. Robi to właściwie mimiką swojej twarzy, bo niewiele słów pada na ekranie w tym filmie. Jest rzeczywiście też takim aktorem, który potrafi zagrać i właśnie rozbitka, który walczy o przetrwanie na Arktyce, ale również kochanka królowej, wojownika, ale też profesora czy nauczyciela w szkole czy w liceum. Także Arktyka jest zdecydowanie oczywiście z mojego punktu widzenia filmem numer jeden tego weekendu na Marsa, ale jest też cała masa innych ciekawych propozycji. Przytoczmy już pozostałe tytuły tego mini cyklu aktorskiego właśnie w ten weekend. Zobaczymy jeszcze film Kochanek Królowej. Tutaj Mars dla odmiany będzie udowadniał, że potrafi też uwodzić w tańcu i będzie też film, który ma niesamowity klimat, nazywa się Valhalla, Mroczny Wojownik. No i tam jest takim posępnym wojownikiem, wikingiem, który potrafi sobie radzić w scenach akcji doskonale. Tutaj Mars znowu zupełnie inny, bo jest właśnie mroczny, waleczny, taki dzielny, odważny i kompletnie inny od tego wizerunku, który będziemy mogli zobaczyć chociażby właśnie w Kochanku Królowej, a nawet po części w Arktyce, gdzie tak naprawdę on musi zapanować nad żywiołem, ale musi to przetrwać i sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. Także aktor niesamowity, o wszechstronnym talencie, warto z nim spędzić zdecydowanie weekend, niedługo też kolejny dowód jego wielkości w Narauszu w kinach. Bez wątpienia Mads Mikkelsen to najsłynniejszy duński aktor, ale tak jak powiedzieliśmy, właściwie od wielu, wielu już lat światowy. To powiedzmy jeszcze, gdzie szukać tych wszystkich filmów z udziałem aktora, bo to propozycja online. Tak, to propozycja mojekino.pl, czyli platformy VOD, która została stworzona przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych. To też takie miejsce, które może jest online, ale możemy na nim poczuć również pewnego rodzaju klimat, przynajmniej w pewnym stopniu być bliżej tego swojego ulubionego kina. Przychodzi mi teraz do głowy jeden film, ale nie pamiętam tytułu, z Madsem Mikkelsenem. W zasadzie zrobiło na mnie wrażenie to, że nie padło tam praktycznie ani jedno słowo, chociaż film był dosyć długi i wciągał, czyli aktor nie musiał zbyt wiele przyswajać tekstu, chociaż jeśli chodzi o samą grę, to rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie. Z Michałem Broniszewskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a przed nami jeszcze 2 dni weekendu na Madsa. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie.